الأصل في إعراب ما يعرب بالحركات وما خرج عنه. قال وكلها ترفع بالضمة. يعني إعراب أصلي حركلنن إعرابların أصلي ندي ترفع بالضمة. كلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة. أصلدا نجدي إعراب olunarken hamsı raf olurlar dammayla, nasb olurlar fethayla ve tuhfadu bil kesreti ve tuczamu bil sükunu. Bu asildir. Ve haraca an zelike selâfetu eşya. Cem'ul muennethi es-salimu yunsabu bil kesreti. Cem'ul salimde ne olur? Nasb olur. Kesreyle. Vel ismu lezi la yansarifu yuhfadu bil fethati. O isimler ki tənvin qəbul eləmirlər, yəni yansarifu, yəni ki tənvin qəbul eləmir, əs-sarf dedi ki tənvin deməkdir. Xafd olurlar, yəni ki məxfud olurlar fəthə ilə. Aydındır, məsələn, umara. Umar sözü kəsrəli olmağı nə deyirlər? Deyirlər ki, məsələn, məcrurun bil fəthəti niyabətən anil kəsrəti. مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة والفعل المضارع المعتل الآخر همشين آخر إلا لي فعل مضارع آخر إلا حرف لار إلا يعني olan يعني ألف واب يا إلا olan يجزم بهذف آخره آخر إلا حرف لار إلا olan فعل مضارع لارده نولار جزم اللار هو إلا حرف لارن دشمسي إلا هزف إلا. وأقول الأصل في الأشياء الأربعة التي تعرب بالحركات أن ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. أما الرفع بالضمة فإنها كلها قد جاءت على ما هو الأصل فيها. فرفع جميعها بالضمة. Rafın hamısı nə olur? Damma olur. Və misaluha yusafiru Muhammadun vəl astiqa'u vəl mu'minatu. Aydındır? Damma deməli bu əvvəlki bəhsdə necə götürdü? Əl-mu'rabat bil hərəkət danışdıq. Və dedi ki, hərəkələr vasitəsilə irab olunanlar nədir? İsmul mufrad, cəmu't təksir, cəmmən salim, bir də ki əl-fəl mudari. Əlləzi ləm yattasil bi axiri şey. Ona görə də misala baxın, yusafiru əl-fəl mudari əl-ləzi ləm yattasib əxri şey Muhammedun ism mufrad vəl-əstiqa'u cəmu təksir vəl-mü'minətu cəmu nəs-səlim fəyusafiru fəl mudari mərfuun litəcərrudihi minəl-nasibu vəl-cəzmi və aləmətu rəfihi əd-dammətu zahirə və Muhammedun fəilun mərfuun وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو اسم مفرد والأصدقاء مرفوع لأنه معتوف على المرفوع يعني özündən qabaq ki Məhəmməd sözünə nəyini bağlanıbdı vav bağlayısı vasitəsilə وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو جمع تكسير والمؤمنات مرفوع لأنه أيضا معتوف على المرفوع Əl-mərfu, yəni mərfu sözdə orada nədir? Məhəmməddir. Məhəmmədə bağlanıb o da. Və aləmətü rəfihi əd-dammətü zahiratu. Və huvə cəm'u müənnəz səlim. Və əmmən nasbu bil-fəthəti fə innəhə kulləhə cəət alə mə huvəl aslu fihə. Mə ədə cəm'əl müənnəz səlim. Mə ədə ey illə. İllə cəm'əl səlim. فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. Deməli deyir ki, nasb adətən o əsli baxımından nə olur? Nasb olur fəthə ilə. Lakin deyir cəmmən səlimdən başqa. Cəmmən səlimdə nasb olur kəsrə ilə. Niyə bənil fəthəti? Aydındır? Yəni ki, əl-müminətə olmur. Əl-müminəti olur və tə kəsrə nə olur? Fəthənin əvəzinə olur. Və misaluhə لن أخالف محمدا والأصدقاء والمؤمنات فأخالف فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وَمُحَمَّدًا مَفْعُولٌ بِهِ مَنْصُوبٌ وَعَلَامَةُ نَصْبِهِ الْفَتْحَةُ الظَّاهِرَةُ أَيْضًا وَهُوَ اسْمُ مُفْرَدٍ كَمَا عَلِمْتَ وَالْأَسْتِقَاءُ مَنْصُوبٌ لِأَنَّهُ مَعْتُوفٌ عَلَى الْمَنْصُوبِ Yəni ondan qabaqki mənsub söz nə idi? Muhammədən. Ona bağlanıb, vav bağlası vasitəsilə. وَعَلَامَةُ نَصْبِهِ جَمْعُ تَكْسِيرٍ كَمَا عَلِمْتَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مَنْصُوبٌ لِأَنَّهُ معطوف على المنصوب ايضا وعلامه نصبه الكسره نيابه عن الفتحه لانه جمع مؤنث سالم ايضا يعني مؤمنات olmaz مؤمناتي كسره ندي فتحنين yerinədir واما الخف خفت بالكسره فانها كلها جاء قد جاءت على ما هو الاصل فيها يعني خفت olur kəsra ilə bu əsldir ki kəsra ilə olur xaf Mə ədə əl-fəl mudari yani, İllə fəl mudari Fəl mudaridən başqa Fəinəhu lə yuxfadu aslən Fəl mudari əsli baxımından nə olmur? Kəsrələnmir Çünki kəsrə isimlərin əlamətidir Aydındır Və mə ədə l-ism İsm əllədi lə yansarifu İsm əllədi lə yansarifu Yəni tənvin qəbul eləməyən sözlərdə nə olmur? Kəsrələnmir Yəni ki, məsələn Üməri olmur Ümara olur. Və fəthə nə olur? Kəsrənin yerinə olur. Fə innəhu yuxfadu bil fəthəti niyabətən anil kəsrəti. Və misəlühə marartu bi Muhammedin və ricali vəl müminəti və əhmədə. Fə marartu fəlun və fəilun. Marra fəil, tu fəil. Vəl bəu bi Muhammedin. Vəl bəu harfu xafdin. Ey, harfu cərrin. وَمُحَمَّدٍ مَخْفُودٌ بِالْبَاءِ مَخْفُودٌ اَيْ مَجْرُورٌ Yəni, küfərlərin istilahında xaft nədir? Cərdir. Bəsərlər deyir cər, küfərlər deyir xaft. وَعَلَامَةُ خَفْتِهِ الْكَسْرَةُ الظَّاهِرَةُ Muhammed sözünün kəsirlənməsinin əlaməti zahir kəsirdir. وَهُوَ اِسْمُ مُفْرَدٍ مُنْصَرِفٌ كَمَا عَرَفْتَ Məhəmməd sözü nədir? İsm-i müfraddə həmçinin munsarifdir. Munsarif yəni tənvin qəbul eləyəndir. Və ricali məxfudun. Ləənəhu ma'tufun aləl məxfudi. Və aləmətu xaftihi əl-kəsratu zahiratu. Və huvə cəm'u təksirin. Munsarif. Həmçinin ricali sözü nədir? Cəm'u təksirdir, munsarifdir. Yəni tənvin qəbul eləyəndir. Kəmə ərəftə eydən. Vəl-müminəti məxfudun. لأنه معطوف على المخفود أيضا bağlanıbdır və bağlayıcısı ilə kəsrlənmiş sözə və علامة خفته الكسرة الظاهرة وهو جمع مؤنث سالم كما عرفت أيضا وأحمد مخفود necə məxfudun kəsrlidir kəsrlə məxfuddur لأنه معطوف على المخفود أيضا و علامة خفته Əl-fəthətü niyəbətən anil kəsrəti. Aydındır. Əhmədə fətə nədir? Kəsrənin əvəzinədir. Ləənəhu ismun lə yansarifu vəl-məni'u ləhu maneçilik eləyən nədir? Minəs-sarfi, yəni tənvin qəbul eləməyinə maneçilik eləyən ələmiyyədir, yəni Əhməd sözünün xüsusi ismi olmağıdır. Bu, vəznül feildir. Həmçinin o sözün feil vəzində olmağıdır. Və əməl cəzm bis-sukuni fə əntə tə'ləm ənəl cəzmə Muxtassun, xüsusidir, yəni bilfeyli mudari. Yəni, bildirir ki, kəsrə ismə xastı, irab baxımından, cəzmdə nədir? Feylə xastı. Aydındır. Yəni ki, isim cəzm olmaz və onu cəzm eləyən amil də yoxdur, əsli baxımından, irab baxımından. Yəni ki, nəsi gəlsin, məcbur eləsin ki, onu olsun, cəzm olsun. Həmçinin də feyli əsli baxımından nədir? Kəsrəli olmaz və kəsrəli eləyən amil də yoxdur. Onu fəthəli eləyən, yəni nasb eləyən amillər var və yaxud da cəzm eləyən. Əsli baxımda dammalıdır. Hə? İsmin də əsli dammalıdır. Onu fəthəli eləyən var. Məfulun bihi məsəl üçün olsa o. Və yaxud da kəsrəli eləyən. Məsəl üçün hərfi cərlər gəlsə. Amma onu sükunlu eləyən amil yoxdur. Fə in kənə sahihul əxiri fə innə cəzməhu bis sükuni. Əgər feil mudarinin sonu səhi axırdırsa, yəni üç hərfdən başqa. Əlif hərflərin qeyrisi olarsa, yəni əlif vaviyyədən başqa hərflər olarsa, fəil mudarın axırı, fə innə cəzməhu, Yəni, həmin feil mudarinin cəzmi nə olur? Sükunlu olur. Kəmə huvəl aslu, fil cəzmi. Necə ki, cəzmdə bu əsli idi, yəni sükundan olmaq əsli idi. Və misəlu həlləm yusəfir. Yusəfir sözünün sonu nədir? Radır. Və ra illə hərfi deyil. Ra səhih hərflərdəndir. Aydındır. Ona görə də yusəfir sözü nə olur? Məcuzum olur. Ha? Bəs sükun, bir sükun. Sükunla. Məcuzum olur sükunla. Ləm yusəfir xalidun fələm. Hərfu nəfiyin və cəzmin və qalbin ləm nədir? Hərfdir. Hərf yəni ədatdır. Ona görə də hərflərə bəzən ədatlar da deyilər ərəbcə. Hərfu nəfiyin, inkar hərfidir. Yəni, ləm gəlirsə söz, ondan sonraki feil nə olur? İnkarda olur. Səfər etmədi. Və cəzmin, həmçinin nə, ləm neyir? Sükunlu eləyir sözü. Yəni, özündən sonraki feili neyir? Sükunlu eləyir feil mudarini. Və qalbin. Və qalbin neyir? Yəni ki, feilin çevirir, yəni dəyişdirir. Yəni ki, feilin indiki zaman, o indiki zaman, indiki zamana dəlalət edən mənasını aparır keçmiş zamana, dəyişdirir keçmiş zamana. Ləm yusəfir səfər etmədi Xalid. Səfər etmədi, keçmiş zamana aparır. Qalbin odur. Və yusəfir feil mudari məczumun biləm və aləmətu cəzmihi əs-sükunu. Və xalidun, fəilun, mərfuun və aləmətu rəfiihi əd-dammətu zahiratu. Və in kənəl fi'lul mudari'u mu'təlləl əxiri kənə cəzmuhu bi həzfi hərfil illəti. Aydındır, əgər fi'l mudarinin sonu illəli hərflərindən olarsa, yəni əlif və yə ilə olarsa fi'l mudarinin sonu, onun cəzm olunmağı həmin hərflərin düşməsi ilə olacaq. Məsələn, və misəluhu Ləm yəsə bəkrun və ləm yədu'u və ləm yəqadı mə aleyhi. Fə kullun min yəsə və yədu'u və yəqadı. Görürsünüz, üç dənə misalda, deməli, yəsə'da düşən əlifdir. Dəlil odur ki, ayının hərəkəsi fəthədir. Yəni, əlifdən, düşən əlifdən qabaq fəthə olmağı dəlildir. Yədu'u da düşən nədir? Vavdır. Dammal olmağı sözün sonunun dəlildir. Yəqadı da düşən yədir. Kəsrədə olmağı sübutdur. Fəkullun min yəsə və yədu və yəqadı fi'lun mudari'un məcuzumun biləm. Bu üç sözdir nədir? Hər biridir fi'l mudaridir. Məcuzumdur ləm vasitəsilə. Yəni cəzmlənibdir ləm vasitəsilə. Və aləmətu cəzmihi hədəful əlifi. Min yəsə, yəsə sözündə əlif düşüb, cəzmin əlamətidir. Vəl-fəthətu qabləhə dəlilun əleyhə. وَحَذْفُ الْوَاوِ مِنْ يَدْعُو وَالضَّمَّةُ قَبْلَهَا دَلِيلٌ عَلَيْهَا وَحَذْفُ الْيَاءِ مِنْ يَقْضِي وَالْكَسْرَةُ قَبْلَهَا دَلِيلٌ عَلَيْهَا